Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. 10 minuten lang hand in hand een ketting vormen. Op het strand. 30.000 mensen deden het om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Die organisatie kon natuurlijk niet weten dat het vandaag de allereerste geweldige zomerdag zou zijn. Maar hey, nog nooit was het zo makkelijk om het nuttige met het aangename te verenigen. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Welke invloed heeft het gokschandaal op de Britse verkiezingen? Ik vraag het zo aan Fleur Launsbach. En blijf van mijn lijfhuizen. Ja, u kent ze vast. 50 jaar geleden werd het eerste opgericht. En ik spreek iemand onder andere van het eerste uur. Bij het Nationale Toneel hebben ze Romeo en Julia eens flink door de mangel gehaald. En in Museum Voorlinde komt een retrospectief van Ron Muke. En die kent u vast wel van zijn meer dan levensechte grote beelden. Als u ze ziet, denkt u... Oh ja, maar goed, eerst maar eens eventjes het nieuws van vandaag. Zondag 23 juni. Zo'n stellage zie je in één keer bam naar beneden gaan. En het stond vol met publiek. Ik keek naar dat spandoek en dan lag het daar op de grond. Wat dacht je toen? Dat is niet best. Nog veel ongeloof in Geesteren, waar het gisteren flink misging. Rondom een voetbalwedstrijd. Een stellage met een spandoek kwam in één klap naar beneden. De burgemeester was erbij en schrok zich rot. Een split second, wat gebeurt hier? En je weet, dit is heel erg. Er liggen mensen onder, onze mensen. 10 toeschouwers raakten gewond, van wie 2 zwaar. Een hele grote smet op alles wat we hadden verwacht. Vanmorgen kwamen mensen samen om erover te praten. Het was een bijeenkomst met... Heel veel verdriet, maar wat mij ook vooral opviel... en dat heeft echt indruk op me gemaakt, heel veel stilte. Mensen zijn verslagen, maar... We gaan elkaar wel... slepen elkaar er wel door je. Daar zijn we niet bang voor. Dat komt goed. Dan naar Luxemburg, waar de groothertog een toespraak hield... op de Nationale Feestdag. Een schöne Nationale Feierdag. Vive Luxemburg, vive Europa. Tot zover niks bijzonders, tot hij plots aankondigde... dat hij binnenkort een stap terug doet. Zijn zoon Guillaume neemt vanaf oktober een deel van zijn taken over. In dem context wil ik meedelen dat ik decideer toen dus in oktober de prins Guillaume luitenant te overdragen. De groothertog zit bijna een kwart eeuw op de troon. Hij vindt het tijd voor een nieuwe generatie. Een nice jong generatie. Het was een bijzonder gezicht op de stranden. Ik noemde het net al. Veel mensen hadden zich rood gekleed voor het klimaatprotest. Met de aarde! Met de aarde! Met de aarde! Het plan was om de langste menselijke ketting ooit in Nederland te vormen. We gaan gewoon met z'n allen op een rijtje staan, verbonden met onze armen. En dan is het idee dat we de hele kust omslaan. Maar daarvoor waren 150.000 mensen nodig. En die werden niet gehaald. Deze demonstrant maakt dat niet zo uit. Nee, maar dat het wel aandacht krijgt, daar gaat het om. Niet alleen demonstranten op de stranden, maar ook zonaanbidders. Na lange tijd was het eindelijk weer eens zomer. Heerlijk natuurlijk. Lekker warm. Eindelijk een keertje de warmte. Ja, lekker buiten zijn en de warmte voelen, dat is echt heel erg fijn, ja. En je wordt meteen vrolijk wakker. Nou, eindelijk. Eindelijk kunnen we naar buiten voor een ijsje en zo. Niet te warm, niet te koud. Nee, dit is perfect. Ja. Ja, en zo mag het de hele zomer blijven. Ja. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en wat zou er in de krant van morgen staan? Ewout de Jong, die weet het al. Ja, in de NRC mag de rector van de Universiteit Gent uitleggen waarom hij de samenwerking met Israëlische universiteiten stopt. Rick de Waller zegt dat de pro-Palestijnse studentenprotesten niet de aanleiding zijn, maar het probleem wel op de kaart hebben gezet. De Mensenrechtencommissie van de UG concludeerde na onderzoek dat de situatie in Gaza wel heel erg is. Van een totale boycott van Israël, dus ook van onderzoekers en andere instellingen, kan volgens de Waller geen sprake zijn. De universiteiten in Israël zijn zodanig verweven met de overheid, defensie en de veiligheidsdiensten dat een boycott gerechtvaardig is. Maar je kan volgens hem niet de samenwerking met een individu of een instelling stoppen alleen op basis van nationaliteit of locatie. De Volkskrant heeft morgen zeker twee artikelen over de Britse lagerhuisverkiezingen die over zo'n anderhalve week worden gehouden. De correspondent is op bezoek geweest in het dorpje Barnard Castle. Dat had de afgelopen periode voor het eerst een conservatieve afgevaardigde, maar heeft zich nu weer massaal tegen de partij gekeerd. Onze politici gedragen zich als kleuters, zegt een bewoner. De val van Boris Johnson kwam niet door zijn beleid, maar door de schandalen. En met zijn opvolgers Liz Truss en Rishi Sunak ging het van kwaad tot erger. Sunak dreigt zelfs als eerste premier ooit zijn kiesdistrict Richmond te verliezen. Richmond ligt op een kwartier rijden van Barnard Castle. Maar met de bus is het anderhalf uur. En de laatste vertrekt om 2:00 PM. Misschien dat dat met Labour beter gaat. En zometeen dus meer over het schokschandaal van de conservatieven met correspondent Fleur Launsbach. Voor het eerst in bijna 10 jaar zijn er weer meer mensen die problemen hebben met het betalen van de zorgpremie. Dat is te lezen in het AD. De straf die wanbetalers krijgen, een hogere zorgpremie, helpt daar niet tegen. Daarover zijn alle instanties het eens. Niet alleen schuldhulpverleners en het NIBUD, maar ook de instanties die de hogere premie int, het CAK, roepen in de krant op om de wanbetalerspremie af te schaffen. Trouw schrijft over honden die schapen beschermen. Het zijn niet de border collies die de kuddes voortdrijven, maar de veel grotere en sterkere Mastín Español de Trabajo. Ze lijken een beetje op schapen, maar ze zijn bepaald niet aaibaar. Het zijn intelligente werkhonden, de naam zegt het al, die in Europa al eeuwen worden gefokt en worden ingezet om vee te beschermen tegen roofdieren. Er zijn hier inmiddels zo'n 30 van deze kuddebeschermingshonden aan het werk. Dat gaat niet zomaar overigens. Een Mastín Español is duur, de opleiding is intensief en de kudde, de herder, de border collies en de Mastín Español moeten aan elkaar wennen. Maar een betrokken schaapherder is heel erg blij met haar honden. Zonder hen is de kudde een wandelende snackbar voor wolven. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. Pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá, yo escribo mi camino, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, donde acabará. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. dirais-je, j'en sais rien. Si me pensar, si me pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo. Ja, het is zomer, mensen. Que vendra van Saz. En we gaan het hebben over het gokschandaal rond de Britse premier Sunak. Dat zwelt aan, zou je kunnen zeggen. En welke invloed kan dit op de verkiezingen van 4 juli hebben? Ik ga het vragen aan Fleur Launsbach, onze correspondent. Goedenavond, Fleur. Hoi, goedenavond. Ah, ja. Vandaag is weer een onderzoek gestart naar een medewerking van die zou hebben gegokt. Hoe zit dat? Is dat dan weer een nieuwe? Ja, het wordt inderdaad steeds groter, dit schandaal. En het gaat dus over het gokken op de datum van de verkiezingen door medewerkers van de Conservatieve Partij. En dat is natuurlijk de partij die de regering vormt en die dus ook de verkiezingen uitschreef. Een paar weken geleden, vrij onverwacht. Dus het gaat om de vraag, is er gegokt met voorkennis? En dat is strafbaar. En dat wordt nu onderzocht. Dus het was inderdaad, het is een beetje, het druppelt een beetje, dit verhaal. Eerst was het één iemand die in de beveiliging werkte. Daarna bleken er ook medewerkers die dichter bij de premier staan. Die hebben ook opgegokt. Een assistent die het ook toegaf, die zei... Ja, inschattingsfoutje, zei hij. Nou, het is best wel een grote inschattingsfout natuurlijk. Maar nu blijkt het er dus nog meer te zijn. Dus het zijn er nu zo'n 4 en er zijn er waarschijnlijk nog wel meer die worden onderzocht. Ja, terwijl je toch zou denken, zoiets komt uit. Ja, precies. De vraag is heel erg, waarom zou je zoiets doen, inderdaad? Het gaat niet eens om heel veel geld, begreep ik. Nee, klopt. Dus dat was eerder ook een vraag inderdaad die ik kreeg. Van ja, waarom gokken Britten hierop? Nou ja, het antwoord daarop is dat... Britten eigenlijk op alles gokken. Dus op sport, op honden, op paarden, op cricket. Maar ook op wie wordt de nieuwe premier of het Eurovisie Songfestival. Dus je hebt gokkantoren, je hebt online allemaal van die gok-apps en zo. En in dit geval is het wel de vraag inderdaad van waarom zou je het doen? Want het gaat inderdaad dus om 100 pond inzetten of zo. En dan win je misschien een paar honderd terug als je wint. Maar je kan er natuurlijk heel veel schade mee doen in dit geval. Want je zet dan voor een paar honderd pond zet je wel je naam, je carrière... maar ook de partij en de integriteit van de partij op het spel. En ook op een moment nu waarin er zo weinig vertrouwen is in de politiek... is dat echt, waarom zou je het doen? Is de vraag, Ja, waarom zou je het doen? Daar is nog steeds niet echt een duidelijk antwoord op. Of het is gewoon een intrinsieke behoefte dus van de Engelsen. Kijk, over dat vertrouwen in de politiek. Het is schadelijk voor de conservatieven natuurlijk. Ja, precies. En het speelt eigenlijk in op het idee wat mensen sowieso al hebben. Dat politici eigenlijk hun eigen belang zetten boven het belang van het land. En daarin, dat zie je ook in peilingen op dit moment, dat 45% die zegt dat ze denken dat politici eigenlijk vooral bezig zijn met hun eigen belang in plaats van met het land dienen. En dat is heel, heel schadelijk. En dat maakt dit schandaal ook eigenlijk nog schadelijker. En het is ook zo met dit verhaal, iedereen snapt dit. Dat is het ook. Het is een schandaal wat heel simpel is en daardoor komt het bij iedereen aan. Weet je, het is niet heel ingewikkeld. Het gaat niet over... Het is iets waarvan iedereen denkt, ze hebben dus geld ingezet en op een verkiezing waarvan zij eigenlijk al wisten dat het uitgeroepen zou worden. Dus ja, het is vals spelen, zeg maar. En het gaat ook eigenlijk een beetje richting corruptie, hè? Want corruptie is ook je positie gebruiken om je eigen zakken te vullen. En daar lijkt het wel een beetje op, dit verhaal. Kun je al de gevolgen zien in de peilingen? Nou, nee, dat nog niet. Daarvoor is denk ik te snel. Maar wat je wel ziet in de peilingen is... eigenlijk staat Labour al een lange tijd met 20 percentagepunten voor. En toen dus deze verkiezingen werden uitgeroepen, toen dachten we allemaal van nou, misschien dat die schade nog enigszins kan worden ingelopen. Misschien dat die peilingen nog wat dichter bij elkaar komen. Maar dat zou alleen zo zijn als de campagne voor de Conservatieve Partij, die dus de regering vormt, als het voor hun heel goed zou gaan. En dat is het tegenovergestelde geweest. Deze campagne gaat echt niet goed voor de Conservatieven. Er is heel veel misgegaan. Er zijn blunders, misstappen. Dus je ziet eigenlijk dat dat gat tussen die twee partijen heel groot blijft. Dus ze blijven 20 percentagepunten achter staan. Ja. En dat is heel lastig om dat nog te gaan rechttrekken. Dat snap ik. En die Tories die hebben niet een soort anticampagne? Ja, dus dat wel. Dus je ziet wel dat ze nu inzetten op het idee van een beetje bangmakerij voor de Labour-partij. De Labour-partij wint niet vaak de verkiezing. Het zijn eigenlijk vaak de conservatieven die hier de macht aan de macht zijn. Dus ze zijn aan het inzetten op een beetje bangmakerij. Zo van, jullie weten eigenlijk helemaal niet waar jullie voor gaan stemmen als je Labour stemt. Wat gaan zij? Misschien gaan zij wel de belasting omhoog gooien. Geef je hun de sleutel tot de macht? Weet je het zeker? Zeg maar, daar zijn ze nu op aan het inzetten. En dat werkt wel enigszins. Dat zie je al wel een beetje in de peilingen. En trouwens, ik zei net, het is heel lastig om dat recht te trekken. Die voorsprong waar ze op zitten. Maar daar moet je wel in meenemen dat 1/3 van de mensen nog niet weet wat ze gaan stemmen. Dus er is nog best wel een vraagteken daar. En hoe zit het met die Farage? Die opeens van de zijkant aankwam zeilen. Ja. Nee, dat zeg je goed. Het is inderdaad van de zijkant. Dus die pelt best wel hoog. En die eet eigenlijk aan de rechterkant van de Conservatieve Partij, eet die stemmers weg. Of nee, haalt die stemmers weg. Dus je hebt aan de linkerkant verliezen ze kiezers aan Labour. En aan de rechterkant verliezen ze kiezers aan Farage nu. En Nigel Farage is een heel bekend figuur. Hè. Dat is echt een, noemen wij hier een household name. Iedereen weet wie dat is. Hij is ook de aanjager geweest van Brexit, met zijn Brexit Party. Het is heel hele sterke rechtse spreker. Het is eigenlijk zijn partij ook een beetje vergelijkbaar met de PVV. Dus hij haalt dus op rechts de stemmen weg van de regerende partij, wat je ook zag met de VVD. Het is een proteststem, dus het zijn vaak mensen die boos zijn over bijvoorbeeld immigratie. Dat is echt zijn hoofdpunt eigenlijk, zijn stokpaardje. Maar wat het wel is met Farage, hij peilt nu heel hoog op 16%. Dus bijna hetzelfde niveau als de Conservatieve Partij. Maar je weet niet hoeveel dat zich ook echt gaat vertalen in zetels met Farage. Dat is heel lastig om te kunnen voorspellen. En speelt die hele Brexit nog een rolletje? Nou, het is dus vandaag precies 8 jaar geleden dat het EU-referendum was. Dus het Brexit-referendum. 8 jaar geleden. Toen in 2019 was de vorige verkiezing. Toen zaten de Britten nog heel erg met hoe moeten ze uit de EU? En toen heeft Boris Johnson dus heel groot gewonnen in 2019. Of een grote meerderheid gewonnen. Omdat hij zei, ik ga het oplossen. Weet je wel, ik ga ons nu echt uit de EU halen. Na dat eindeloze stemmingen met Theresa May en zo in het lagerhuis. Dus de vorige verkiezing was Brexit superbelangrijk. Was echt het punt eigenlijk waarop Boris Johnson de verkiezingen won. En deze verkiezing gaat het er dus niet over. Het wordt stilgezwegen eigenlijk. Het is een soort grote olifant in de Kamer waar niemand het over heeft. Want de Conservatieve Partij die willen natuurlijk niet toegeven dat het toch in veel ogen is gefaald, dit project. Nog maar 30% van de Britten denkt dat het echt een goed idee was, Brexit. Dus daar zijn er niet zoveel meer van. Nigel Farage, die dus voormalig Brexit Party was. Nou, die zegt er wel af en toe wat over, maar die zegt dan vooral, ja, de Conservatieve Partij heeft het niet goed uitgevoerd. Dus dat is hun schuld. Dus daar komt hij dan redelijk mee weg. En de Labour-partij, die zegt ook niks. Want die willen gewoon geen zout in de wonden strooien. Die willen niet die mensen die op Brexit hebben gestemd van hun wegduwen. Dus die willen ze graag binnenhouden. Dus eigenlijk heeft niemand het over. Het is een soort van collectieve ontkenningsfase waar we in zitten. Dankjewel, Fleur. We komen vast binnenkort bij je terug, want die verkiezingen die moeten nog komen. Fleur Lausbach vanuit Londen. I keep listening to the record sand. And the last chord it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. Every time I Thomas Nicholas was dit met Lost Love. 50 jaar geleden werd het eerste Blijf van mijn Lijfhuis opgericht. Een veilige plek voor slachtoffers van huiselijk geweld. Inmiddels is dit een professionele zorginstelling geworden die dinsdag een erepenning krijgt uitgereikt door burgemeester Femke Halsema in Amsterdam. Winifred Krekel is hier. Zij is oprichter van het Eerste Uur en medewerker Jolanda Vader. En die zijn allebei bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Ja, Jolanda, ik begreep dat jullie elkaar eigenlijk helemaal niet kenden. Nee, zeker niet. Nee. Wij hebben elkaar ontmoet vanwege dit jubileumjaar. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk niet echt een feest, hè? Als je de 50 jaar na dato nog steeds deze huizen nodig hebt. Nee, het is niet echt een feest. Maar we gebruiken dit jaar wel om veel aandacht te geven aan het onderwerp. Ja. Dus, ik zei net huiselijk geweld. Wat verstaan we eronder? Ja, veel mensen denken vrouwen die in elkaar gemept worden door een kerel. Dat is ook zo. Ja. Dat is huiselijk geweld, maar het is breder dan dat. Eigenlijk is elke relatie waarin een afhankelijkheid is... ouders, kinderen, partners, inderdaad. Waar geweld plaatsvindt, dat valt onder de term huiselijk geweld. Ja, het kan ook geestelijk geweld zijn. Kan ook, psychisch geweld, zonder fysiek geweld. Ja. En toch nog even, hoe vaak komt het voor? Het komt heel veel voor. 1 op de 5 vrouwen heeft te maken met geweld van de partner. Dat is immens, hè? Ja, dat is 20%. 45% van de volwassenen heeft te maken gehad in het leven met een vorm van huiselijk geweld. Dat is bijna 1 op de 2, hè? Ja. In het hele leven. Ja. Het is een vorm van geweld die heel veel voorkomt. Ja. Winifred, mag ik jij zeggen? Ja. Ja. Je was erbij, 50 jaar geleden, in 1974. Hoe ging dat? Jullie hebben een pand gekraakt, kan ik me herinneren. Ja. Vertel eens even. Was het een groep vrouwen die dacht van nu gaan we iets doen? Of hadden jullie zelf last van geweld? Nou, het was een groep vrouwen die dacht, die wou iets met vrouwen. En, was ook een beetje de tijd, hè? Was een beetje de tijd. Ja, vrouwenhuis. En we zaten in het vrouwenhuis, juist wel met het vrouwenhuis of niet met het vrouwenhuis. Ja. Rape Center of een opvang voor mishandelde vrouwen. En toen na een bezoek in Chiswick. Waar Aaron Pidsey zat met het eerste opvanghuis. Waar was dat? In Chiswick, in Londen. Oh, in Londen, oké, ja. En daar zijn ze naartoe gegaan en daar was ik niet bij, hoor. Ja. En toen kwamen ze terug en ze gingen opvang voor mishandelde vrouwen. En toen in een pand gekraakt, dat deed je in die tijd? Ja, het probleem bestond niet volgens de gevestigde orde. Dus jullie hebben gevraagd of je een pand kon krijgen? Of tenminste... Nee, we dachten van ja, we kunnen dan moeten we weer subsidie gaan vragen voor een probleem wat niet bestaat. En, nou ja. Zogenaamd, ja. Precies. Dus toen hebben we het gekraakt en toen zat het binnen de kortste keren zat het hartstikke vol. Ja? Dus toen was de hele van komt het wel voor vraag was eigenlijk niet meer van belang. Want het kwam voor, dat was wel duidelijk. Maar dan wisten die vrouwen dus al heel snel dat er zo'n plek was. Ja, klopt. We hebben vrij veel, geen social media in die tijd. Nee, maar we hadden wel vrij veel persaandacht en radio en televisie. En dat kraken, dat leverde natuurlijk ook nog de nodige publiciteit op. Maar jullie konden daar uiteindelijk wel blijven? In dat pand? Ja, zijn er niet zo heel... Het was ook niet zo heel erg geschikt pand. Binnen de kortste keren zaten er hoeveel vrouwen? Ja, ik denk iets van 50 of zo. Het was met echt, kinderen? Ja, het was echt giga. En het was een geheime locatie, hè? Ja. Ja. Want die mannen die dan... In veel gevallen die gingen erachteraan, toch? Ja. Nee, het was op de Stadhouderskade en moest je door een steeg. En voor die steeg zat dan een ijzeren poort... Die we met het kraken hebben we die moeten openbreken. Ja. Moesten we ritmisch met onze billen Ik zie het voor me. En uiteindelijk begaf hij het. Ja. En die is toen weer gemaakt en gelast. En konden we zo naar achteren door die steeg. En daarachter was het was een oud kindertehuis. Ja. Maar het was natuurlijk allemaal pionieren. Ja, we wisten van niks. Nee. Nee, daarom. Hoe ging dat dan? Ik bedoel, tegen wat voor problemen liepen jullie allemaal op? Nou, van alles. We hadden geen bedden bijvoorbeeld. En toen kregen we een heleboel ziekenhuisbed. Ik nog met een zeiden van, nou, dat is top. Ja. En, maar dat is natuurlijk een ziekenhuisbed, is een drama. Het zijn enorme joekels. Oh. Die stonden dan op, als een kudde olifanten stonden ze op de binnenplaats. Maar jullie mogen nog van geluk spreken dat er geen brand of besmettelijke ziektes zijn uitgebroken. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar dat allemaal narrow escapes, maar... Ja. Had je deze verhalen wel eens gehoord, Jolanda? In het eerste uur? Ja, ja. En wat denk je dan? Gaat er nu wel heel anders aan toe? Ja, het gaat heel anders aan toe. Ik denk wel fantastisch. Fantastisch dat ze dat gedaan hebben. Ja. En dat, wij zijn gaan voortborduren op dat wat die groep is begonnen. Mm-hmm. Dat ze een probleem zichtbaar hebben gemaakt. Gewoon dwars tegen alle meningen in. Yeah. Vrouwen of mishandeling bestond niet. Ja, fantastisch. En een andere tijd. Het was een andere tijd. Ja. Zeker. Maar in welk opzicht bedoel je dat? Ja, zij deden dingen. Zij waren een actiegroep. Ja. En ik denk, wij zijn nu een hulpverleningsorganisatie. Zij deden dingen, ze stelden dingen op een manier aan de kaart. Aan de kaak die we nu niet meer op deze manier zouden kunnen doen. Als hulpverleningsorganisatie beweeg je anders in het leven dan als actiegroep. He, dus dat verschil, dat zie ik. Ja. Maar nee, ik vind het fantastisch om het te horen. Maar het is misschien ook professioneler geworden. Ja, alhoewel Winifred tegen mij zei vanmiddag... wij waren ook professioneel, maar ik denk op een andere manier. He, zij moest het gewoon het wiel gewoon nog uitvinden eigenlijk, hè? Ja, maar wij dachten er wel over na, hoor. Wij hadden duidelijke ideeën over. Mm-hmm. Maar wij stalen bijvoorbeeld kinderen terug... Wat? Wij stalen kinderen terug. Zij ontvoerden gewoon kinderen terug. Sommige vrouwen die konden niet wegkomen met hun kinderen. En dan... Ja? Dan ging er een groep bewoonsters uit huis. En dat werd door ons gefaciliteerd. En die gingen die kinderen terugstelen. Ja. Dat waren natuurlijk hun eigen kinderen. Dus het was niet echt stelen. Maar dat heeft nooit enorme problemen opgeleverd. Nee. Zijn daar nooit echt... Ik weet nog wel, de mannen kwamen soms verhaal halen. Op een gegeven moment kwamen ze dan toch achter waar het was. Ja. Dat gebeurde toch ook? Ja, waren dat geen enorme taferelen dan soms? Ja, ik herinner me nog een keer dat een man kwam met een auto. En er rende een groep vrouwen naar buiten met stokken en bezems. En die sloegen die auto. De auto ruit, die ging helemaal aan diggelen. Ja. Ja. En ondertussen kwamen er ook een aantal dames naar buiten... met stoffige blik om het glas op te ruimen. Ja, mooi, hè? Ja. Jolanda, wat hebben ze bereikt eigenlijk, hè, in die halve eeuw? Ja. Die blijven mijn lijfhuizen. Want hoeveel zijn er nu in Nederland? Een hele hoop, hè? Er zijn er een hele hoop. Ik weet het precies aantal niet, maar ergens in 20 of 30. Nadat het eerste huis in Amsterdam opgericht was... zijn er heel veel huizen door het land heen gekomen. Ja. Die zijn nu ook weer vaak gefuseerd en groter gegroeid. Ja. Dus wij zijn voortgekomen uit dat eerste huis in Amsterdam. Maar we hebben de huizen... in Noord-Holland en Flevoland behoren ook tot onze organisatie. Vandaar onze naam Blijfgroep. Ja. Ja, wat er bereikt is, er is bereikt dat het een probleem is... wat erkend wordt en wat zichtbaar is. Ja. Als je hoort dat 50 jaar geleden gezegd en gedacht werd... het probleem bestaat niet... Ja. Nu maken overheden beleid om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Dus dat is een hele grote verandering. Ja. In de hulpverlening is de kennis over wat geweld doet met mensen... welke sporen het nalaat, is enorm toegenomen. Er is heel veel onderzoek gedaan en onze hulp... is geëvolueerd op basis van al die kennis en onderzoeken. Ik dacht, MeToo heeft misschien ook wel geholpen. Helpt zeker. Ik denk, daar gaat het ook over dat de mannen zich superieur voelen aan vrouwen... en denken weg te kunnen komen met grensoverschrijdend gedrag. Daar gaat het bij huiselijk geweld ook over. En daar grenzen aan stellen en daarvan zeggen... dat is niet normaal, dat pikken wij niet. Dat is denk ik op allerlei vlakken belangrijk. Ja, zeker. Aanstaande dinsdag in de rode hoed dus de erepenning. Ja. Toch wel mooi, toch? Ja, zeker, zeker. Ben je er wel blij mee? Ja, zeker. Dat is erkenning. En, ja, wij zijn er ook heel blij mee. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar goed, het moet toch wel nog een hoop gebeuren, hè? Goed, zeker. Nog even tot slot. Als je mensen nu luisteren en die denken... in mijn omgeving heb ik toch het idee dat er huiselijk geweld is. Wat kunnen die doen? Die kunnen vragen aan iemand of er iets aan de hand is. Die kunnen altijd contact leggen met Veilig Thuis. Ze kunnen blijfgroep bellen. Maar heel belangrijk is dat je er bent en blijft voor iemand die mogelijk te maken heeft met huiselijk geweld. Ja. Ja. Niet meteen veroordelen. Niet oordelen. Nee, dat lijkt mij nog het moeilijkste. Nee. Ja, dat is ook moeilijk. Ja. Ja. Maar het is wel heel belangrijk. En gratis melding maken via 0800 2000 of op veiligthuis.nl. Ja, je weet maar nooit wie er luistert, hè? En die er toch iets aan heeft. Ja. Nou, mag ik jullie hartelijk danken. Ja, of wou je nog iets zeggen? Nou, ik wou zeggen dat dinsdag in de Rode Hoed dat er nog kaartjes zijn. Oh. Dus dat mensen van harte welkom zijn. Nou, ja. Dinsdag dus een bijzondere avond in de Rode Hoed. Winifred Krekel en Jolanda Vader, hartelijk dank voor de komst. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Tracy Chapman, talking about a revolution. Ja, ik ga erover praten met... ik zat hier al een beetje te kletsen met Melissa Knollenburg. Die zit hier bij mij, want we hadden het over Shakespeare als oneindige inspiratiebron. Hè? Ja. Voor stukken waar allerlei jonge theatermakers dan toch iedere keer maar weer mee aan de haal gaan, omdat ze daar iets mee willen doen. Je hebt dat gedaan voor Romeo en Julia. Ja, dat klopt, ja. Ja. En ga je dan zo'n tekst helemaal zitten lezen van tevoren? Ja, natuurlijk. Ja. Echt wel veel onderzoek gedaan en verschillende versies, bewerkingen, films. Maar ook echt zeker de originele folio van Shakespeare. Ja, ja. Nationaal Theater, hè? Nationaal Theater, inderdaad. Het is gisteren in première gegaan. Ja, dat klopt. Ja. Het is een, het is natuurlijk een klassieker, hè? Dit was een opdracht, geloof ik, hè? Ja, klopt. En wat dacht je toen je het kreeg? Nou, ik was net afgestudeerd toen ik de opdracht kreeg. Dus ik dacht, hè? Wat gebeurt er nu? Ja. En Noël Fischer, de regisseur, belde mij en ze zei... we willen echt een nieuwe versie of een nieuw stuk... met dezelfde personages of met een aantal zelfde personages. En dat vond ik meteen een heel inspirerend idee. Dat je een nieuw stuk schrijft eigenlijk met personages die al wel geschreven zijn. Ja. Dus ik moest daar ook wel over nadenken. Want die personages die laat je dus hele andere dingen doen... dan ze in het oorspronkelijke stuk. Er is een trailer gemaakt van het stuk. Laten we daar even naar luisteren. Een heel klein stukje. Wie is de man? Romeo. Oh, la guapa. We see ya. Ooit leefden hier in mooi Verona twee families in vijandschap samen. Heb jij elders? Heb ik wat? Voorouders. Het leek voorbestemd, die twee. Wordt mijn vrouw? Ik hoef je eigen lot niet te vertellen. We kennen de verhalen. Ja, het verhaal kennen mensen denk ik wel. Romeo en Julia zijn verliefd op elkaar. Maar ze komen uit rivaliserende families. Hè? Ja. Dus de liefde is uiteindelijk gedoemd. Ja, toch, dat verboden is eigenlijk. Heel kort verboden. Ja. En ook uiteindelijk gedoemd dan. Hè? Ja, maar wat heb je voor anders aan? Oh, echt heel veel eigenlijk. Ik heb een paar keer geprobeerd uit te leggen. En eigenlijk lijkt het een beetje een fotonegatief van het origineel. Dus het begint eigenlijk precies omgedraaid. De families zijn op elkaar aangewezen en moeten samenkomen. Dat is eigenlijk het begin nu. En die wonen bij elkaar? Ja, het zijn de overgebleven kinderen of overlevenden eigenlijk van een grote storm. Romeo, Julia, Mercutio. Een aantal die als kind dat overleefd hebben en daar eigenlijk geen herinnering aan hebben. Ja. Dus al 20 jaar later of 18 jaar later zijn we. En zij leven met een soort godmother, pleegmoeder. In Verona. Maar die families hebben dus geen ruzie meer met elkaar. Die leven in een soort harmonie. Nee, in Verona. Klopt. Dat een soort eiland is geworden in jouw versie. Ja, dat klopt. In een post-apocalyptische wereld. Ja, dat klopt, ja. Maar ik dacht van daar haal je toch een beetje de angel uit het verhaal, of niet? Nou, deels wel. Maar wat er is ontstaan in mijn versie is dat je eigenlijk mensen hebt die op een vaste plek wonen en nog geloven in dat een leefbare wereld is, zeg maar. En mensen die van buiten komen en die verkiezen voor een leven op doorreis, de wanderers. Mm-hmm. Dus dat die verschuiving in groepen, zeg maar, eigenlijk verschuift naar een ander onderwerp. Dus hoe je je leven inricht. Dus de liefdesgeschiedenis tussen Romeo en Julia, die staat eigenlijk niet meer centraal in jouw versie. Ja, die staat nog toch deels wel centraal. Maar Julia staat vooral centraal eigenlijk. Ja. Wat Julia doet en wat zij wil. En dus het is een vrij mythes en verhalen en voorspellingen hebben een grote rol in het stuk. Dus het is een soort Griekse tragedie meets Shakespeare meets modern theater. Oké. Nou, ik word wel benieuwd. Maar want Julia, jij zegt, ik wil meer de nadruk leggen op Julia. Ja. Want die komt er in de oorspronkelijke verhaal een beetje bekijkt vanaf, wat een aantal zaken betreft. Nou, zij zit vooral als meisje eigenlijk te wachten op haar kamer tot er iemand binnenkomt die weer een gesprek met haar begint. Ja, dat is die tijd, hè? Ja, nou, zij heeft ook geen vriendschappen of zo in het stuk. Dus, Romeo heeft wel vrienden. Wel, ja. En dat vond ik dat ga ik nu jongeren en jonge vrouwen en mensen überhaupt niet meer voorschotelen. Dus dat wilde ik wel echt veranderen. En ik was ook benieuwd wat er gebeurde met dat personage. En ook met onze actrice Somaya Aghouaoui die het speelt. Als je haar wel een vriendenkring geeft en een eigen wil en een eigen verhaal, zeg maar. Maar komen ze wel bij elkaar? Leuke vraag. Nou, er is een diepe vriendschap tussen hen. Dus het gaat ook over andere vormen van liefde. Niet alleen over romantische liefde. Het gaat ook over vriendschapsliefde, familieliefde, zelfliefde. En ik denk dat we die onderwerpen in Romeo en Julia nog niet zo vaak belicht hebben. Nee. Of belicht hebben gezien. En die onderwerpen zitten wel echt in het originele stuk ook. Ja, want ik begreep dat Romeo uiteindelijk Julia wel vraagt. Ja, klopt. Maar dat ze nee zegt. Nou, niet direct. Het is een hele... Maar ze gaat er niet meteen op in. Nee, ze vraagt om tijd, dat klopt. Dus wat we zien is eigenlijk haar overweging, haar onderzoek, ontdekkingsreis eigenlijk binnen dat huis en binnen die familie en die samengestelde familie. Onderweg naar waar ze naartoe wil en of ze hier blijft of niet en of ze trouwt of niet. En blijft dat open dan aan het eind? Nee, dat blijft niet open. Nee, je hoeft niet alles te vertellen hoor. We hoeven niet alles te vertellen. Ik begreep dat er in het stuk ook andere invloeden zijn. Bijvoorbeeld Bollywood. Dat klopt, ja. Ja. Waar haal je dat nou weer vandaan? Nou, dat is een onderdeel geweest van het idee van Noël Fischer, de regisseur. Die Shailesh Bahoran, de choreograaf, erbij heeft gevraagd. Ja, er wordt veel gedanst, hè? Er zijn zes dansers. Ja. Ja. Dus het komt ook vanuit Vanuit de rest van het team, zeg maar. Ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik bedenk het niet alleen, dus... Ja. Maar zeg je nou, dit is echt eigenlijk een nieuw stuk... Of toch nog wel een bewerking van het origineel? Want als je hoort wat er allemaal weggelaten is... wat er allemaal toegevoegd is, denk ik... het is toch een heel ander stuk geworden. Ja, het is een heel nieuw stuk, maar het is ook... er zitten zoveel verwijzingen en herkenbare scènes, denk ik, in uit het origineel. Ja? Maar de opdracht was echt om een nieuw stuk te schrijven. Begrijp ik. Maar wat voor herkenbare dingen zitten er dan nog wel in? Noem eens een voorbeeld. Nou, er zitten heel veel scènes tussen Mercutio en Romeo in. Er zitten ook veel scènes tussen Julia en Romeo in... die echt wel proberen met elkaar om te gaan, zeg maar. Er zitten overwegingen in. Veel monologen van Romeo en Julia. Maar ook de relatie van Julia, in dit geval een pleegmoeder. Dus de relatie tot ouders en voorouders. Voorouders, waarom heb je die erbij gehaald, de voorouders? De voorouders zijn voor mij in mijn leven heel belangrijk... en hebben een grote invloed gehad eigenlijk op mijn leven. Ik ben deels Javaans. Ja? En ja, dat is iets waar ik mee op ben gegroeid... met een bewustzijn van voorouders. Denk, dat stop ik er ook gewoon lekker in. Ja. Nou, dat zit ook in het origineel natuurlijk. De ouderlijn en de voorouders en tuurlijk, de geschiedenis van families. Ja. Dus het is eigenlijk een heel helder verhaal... met Julia, haar voorouders, haar moeder... en de verhouding tot Romeo. Ja. Nou, je hebt heel veel eigen stukken gemaakt... en dit is een bewerking, maar... Mm-hmm. Smaakt het nou meer of zeg je nou de volgende keer... ga ik toch weer helemaal iets helemaal zelf verzinnen? Nou, ik vind het altijd wel heel leuk om verwijzingen naar bestaand werk te doen. Ja. Maar ik vind het ook wel heel fijn om nu even weer... met een eigen stuk verder te gaan, ja. En je hebt nooit gedacht, wat zou Shakespeare hiervan vinden? Ja, zeker wel. Zeker. Maar ik denk dat hij het heel vet zou vinden eigenlijk. Het is ook een gekke dichter geweest natuurlijk. Dus ik denk dat zit ook wel echt in het stuk. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Melissa Knollenburg, het ging dus om het stuk Romeo en Julia. Is net in première gegaan gisteren en is nog 2 weken te zien in de Schouwburg in Den Haag. En gaat daarna tot eind november op tournee. Dankjewel. En ik ga meteen verder. Dan ga ik verder met Barbara Bos. Hartelijk welkom. En zij is hoofd tentoonstellingen van Museum voor Linden. En je bent hier omdat er in het museum een bijzondere tentoonstelling opent. Later deze week een retrospectief van de Australische kunstenaar Ron Mueck. Sommigen zullen hem kennen van een werk dat bij jullie in de vaste collectie zit. Dat is een levensecht uit de kluiten gewassen standbeeld van een echtpaar onder een parasol. Dat klopt. Ja, dat is volgens mij wel... Als je wel eens in een voorlinde bent geweest... Dan weet je dat nog, denk je niet? Ja, maar dat is denk ik ook het sterke aan Ron Mueck. Zijn werk blijft je bij. Maakt een eindeloze imprint in jouw hersenen. Ja, het is exemplarisch voor zijn werk, dat stuk, dat beeld. Dat is wel exemplarisch voor, denk ik, als je denkt aan Ron Mueck. Het is levensecht, dat denk je in eerste instantie. Ja. Maar tegelijkertijd weet je meteen dat het niet levensecht is. Want ze zijn of monumentaal groot of extreem klein. Ja. Maar zijn nieuwe werk, die gaat er wat verder in. Dus we kennen zijn oude werk als hyperrealisme, zo zouden we het kunnen zeggen. Het is ook een beetje eng, hè? Het is zeker eng. Elk haartje is er, elke rimpel, elke moedervlek... elke oneffenheid die wij mensen in ons lichaam hebben... niks wordt uitgewist. En nu hebben jullie... Hoeveel stukken komen er naar voorlinden? 15. Dat klinkt heel weinig. Nee, maar hoor, dat is... vind ik niet. Want ze zijn namelijk best wel kolossaal groot soms. Inderdaad. En zijn oeuvre bestaat maar uit 48 werken. En daarmee is het de grootste tentoonstelling van Ron Mueck ooit... in zijn hele leven. Dat maakt het extra bijzonder. Hoe hebben jullie hem zo gek gekregen? Nou, ik denk dat het komt omdat we een lange relatie met hem hebben. Dus hij opende natuurlijk in 2016 opende het museum. Hij installeerde daar dat echtpaar onder die parasol. Was onder indruk van het daglicht van het museum. En we hebben stiekem 3 werken in onze verzameling. Dus hebben we er altijd maar 1 laten zien. En 2 zullen vandaag, of nou ja, volgende week het daglicht gaan zien. En waarom lieten jullie die niet zien dan? Het 1 werk hebben we al sinds 1998 in de collectie. Dat is heel lang geleden. Maar dat werk is dus ook even als stond een voorlinde toen al? Nee, dan was er nog geen voorlinde. Nee. Het is bijna 25 jaar geleden. Voorlinde viert dit jaar zijn 8e verjaardag. Dus het gaat ver terug. Het was even zijn allereerste werken die hij maakte. Want hij is pas op 40-jarige leeftijd begonnen als kunstenaar. En het jaar nadat het werd gemaakt, kochten wij het werk aan. Ja. Een grote baby. Big Baby heet het werk. Het is bijna 70 centimeter groot. Dus dat is veel groter dan een echte baby die zit op de grond. Maar het is ook een werk dat in een oude techniek is gemaakt. En voor de tentoonstelling heeft hij het werk zo opgefrist... dat het er weer uitziet alsof het een levensechte baby is... maar dan 2, 3 keer zo groot als een echte. Ja. Ja, laten we het eens even over die Muick hebben. Het is een Australische man. Hij is niet heel jong meer, hè? Nee, hij is 60er volgens mij. Hij is nu 66. Geboren in Australië, maar op 20-jarige leeftijd ergens naar Engeland verhuisd voor zijn werk. Ja. Want toentertijd was hij een poppenmaker. Hij maakte poppen, attributen voor films, televisie. Werkte onder andere voor Jim Henson, bekend van de Muppets Show. Sesamstraat. Ja. En ook Labyrinth, de film met David Bowie. Daar heeft Romy ook aan meegewerkt. Jarenlang werkte hij in die industrie. En pas op 40-jarige leeftijd werd hij als kunstenaar ontdekt. Ik begreep dat ook zijn ouders poppenspelers waren. Ja, nou ja, het is dus begonnen bij zijn moeder. Die maakte dus aan de keukentafel zelf al poppen. En dat had een aftrek aan de lokale supermarkt. En dat werd dus steeds groter en groter. Zijn vader ging in de business en Ron ook. Ja, maar hij heeft dus heel lang bij Jim Henderson gewerkt. Nou, dat kent ook iedereen. Maar hoe heeft hij dan die stap gemaakt naar het autonome kunstenaarschap? Ja, zijn schoonmoeder is een kunstenaar. En dat is Paula Rego. Ze is inmiddels overleden. En zij gaf hem de opdracht om een klein werk te maken. Pinocchio, een jongetje. En dat werk werd tentoongesteld op een tentoonstelling. En werd daar ontdekt door Charles Saatchi, een hele beroemde kunstverzamelaar. Ja. Die zag meteen de kracht in van het werk van Muick, gaf hem de opdracht en hij maakte 3 werken in opdracht van hem. En dat was voor hem de kans om autonoom werk te maken. En een van die werken was zijn dode vader. En dat heeft zoveel indruk gemaakt op de kunstwereld dat vanaf die dag was zijn carrière begonnen. Ja, en nu is die enorm, hè? Ja, zijn werk is internationaal vast in allerlei musea te vinden, van Japan tot Canada. En ja, mensen zijn in de rij voor zijn werk. Ik begreep dat hij al de hele week jullie helpt bij de inrichting. Ja. Wat is het voor man? Oh, het is zo'n leuke man. Ongelooflijk lief, bescheiden. Wil liefst niet over zijn werk praten, maar wil gewoon werk maken. Waarom niet? Waarom wil hij er niet over praten? Ja, hij is bang iets verkeerd te zeggen en wil vooral ook jou als bezoeker het laten invullen. Dat is denk ik de kracht van zijn werk. Dus het krijgt zijn studio vorm, het leeft daar. Het woont maanden tot jaren zo'n werk in zijn studio. En daarna moet het zelf de wereld in. Maar hij is ook, het is ook een enorm bescheiden man. Het is echt een mens. Hij is onzeker, twijfelt. Heb ik het wel goed gedaan? Het is een zoektocht. Ja, er zijn 2 documentaires over hem gemaakt. Ja. Ik heb daar een stukje van zitten bekijken vandaag. En aan de ene kant maakt hij dus een soort echt beelden die hij helemaal zo met een schuurpapiertje eindeloze bijschaaft. Maar hij werkt ook op een computer. Ja. Hij gebruikt volgens mij heel veel technieken door elkaar. Ja, hoe krijgt hij die beelden zo? Ja, ik was een paar weken geleden nog in zijn studio en dan zie je hem op het eiland White. Op het eiland Isle of Wight. Ja, fantastisch. Dat is toch een vreselijke baan. Ja. Heel vreselijk. En dan kom je in zo'n studio waar iemand dus eigenlijk in zijn eentje de hele dag zit. Hij zit daar, niemand is daar. Het is echt een solist, bijna een kluizenaar. En dan werkt ze met dus die computerprogramma's heeft hij. Hij doet 3D-printen. Dus hij is natuurlijk ook iemand van deze tijd. Zijn werk is klassiek. Sculptuur, mensfiguren. Maar hij werkt eerst in klei, volgens mij. Ja, zijn ideeën ontstaan inderdaad als echt een beeldhouwer in klei. Dus het zoeken naar verhoudingen, proporties. En uiteindelijk maakte dat in een hedendaagse materialen als siliconen. Ja. En hoe was het trouwens bij hem op dat eiland van Isle of Wight? Ja, het is een heel mooi eiland. Ja, en hij zwemt daar elke dag in de zee. Hij heeft daar een hele mooie studio met daglicht. Dat is ook heel belangrijk voor zijn werk. Dat kunnen wij als museum hem straks ook bieden. En daar was hij aan het werk aan een werk dat wij ook laten zien. 3 honden. Dat werk heet En Garde. 3 meter hoge honden, pikzwart. Zonder snorharen dit keer, zonder ogen. Maar nog steeds zo ongelooflijk indrukwekkend, intimiderend. Ja, het is echt een fysieke en een psychologische ervaring, het werk van hem. Ik kan me voorstellen dat de kinderen dat best eng vinden. Ik had een 2,5-jarige bij me, die vond het niet zo spannend. Oh, nee, niet maar spannend, ik denk iets andere kinderen, oudere kinderen met meer fantasie wel. En tegelijkertijd misschien oudere mensen ook wel. Maar het gaat over ons, het is heel confronterend. Nou ja, daar wou ik het ook nog even tot slot over hebben. Want het is altijd lastig om te praten over de bedoeling van die kunstenaar. Maar want hij werkt dus of heel groot of ook heel klein. Jij zegt hij praat er niet zo graag over, maar heb je toch wel een idee wat hij wil losmaken of wat bij mensen? Ja, ik heb het gevoel dat zijn werk heel erg gaat over de universele staat van zijn, van ons mens zijn. Dus hij spreekt onze emoties aan. Dus hij maakt werk dat jou direct aan het denken zet. Je hebt het gevoel dat die mensen jou aankijken, die beelden. Maar eigenlijk kijk je naar jezelf. En hij biedt ons eigenlijk een zicht op de cyclus van het leven. Van baby tot puberteit, tot volwassen worden en de dood. En durft denk ik de kwetsbaarheid van ons mens te laten zien. En dat is denk ik wat zijn werk zo ongelooflijk goed en belangrijk maakt. Ja, dus een confrontatie met de Met de sterfelijkheid ook. Ja, ja, hij gaat niets uit de weg. Wat wij graag wegpoetsen, laat hij zichtbaar zijn. Ja, en je had het over die enorme honden van 3 meter hoog. Zeg je dat hij een beetje afgestapt is van het menselijke lichaam en nu andere dingen aan het doen is? Is dat een nieuwe fase in zijn werk? Ja, het voelt alsof het verhuizen naar het eiland ook een andere fase heeft aangekondigd. En dat hij dus weg van de drukte van de stad, van de kunstwereld, maar ook het familieleven. Dus minder het particuliere emotie, maar veel meer universele thema's. Zoals één werk dat we laten zien zijn 100 schedels van 1 bij 1 meter groot. Wat natuurlijk ook gaat over het verleden van oorlog en dood. Maar ook misschien de waarschuwing voor de toekomst. Nou ja, het is een heel klassieke vanitas-symbool. Enorm. Hè? Natuurlijk, dat is zo'n schedel. Ja. Dat zit door de hele kunstgeschiedenis heen. En bij welke ben je nou het meest trots stiekem? Ik denk de Wild Man dat we die hebben. Het is een man van bijna 2 meter hoog, maar die zit. Dus dan is 2 meter echt heel groot. En die man, veel werken zijn introvert. Maar deze man, die spreekt jou, die kijkt jou echt aan. En nou ja, jij wordt helemaal van je plaat, van je sloffen geblazen. Een wilde man, een Wild Man heet hij toch? Het heet Wild Man, ja. Ja, heeft hij een grote... Verwijst ook misschien naar Engeland, naar de geschiedenis van de Wild Man, de Green Man. En tegelijkertijd misschien ook gewoon ons mens zijn terug naar de oergevoelens. Ja. Nou, mensen moeten maar gaan kijken. Dat denk ik zeker. Ja, dankjewel Barbara Bos. En die tentoonstelling is dus te zien in Museum voor Linden. Zometeen nog Wat blijft, gepresenteerd door Inge Terschuren vandaag. Aandacht voor Willem Nijholt en Jan Kremer. En morgen dan is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keijnen. Dag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. De Ford Transit Range biedt alles wat jouw bedrijf nodig heeft. Nu tijdelijk vanaf slechts 1,9% rente. Kijk op Ford.nl. 100 aanbiedingen voor 1 euro? Jazeker, het zijn euroweken bij Coop. Met deze week Calvé of Hellmann's sauzen of mayonaise voor 1 euro. En alle Spa fruitflessen, nu ook 1 euro. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. NPO Radio 1.